بگو چی دلت را از دلم گرفت، بگو بگو که کی عشق تو ازم گرفت، بگو آره بگو بگو. دیگه نمیخوام این دنیای نامردی رو، من نمیخوام این عشق و احساس و این نمیخوام دیگه، نمیخوام از این بدون تو جا نداره عاشقی. یه قلبی که شکست از هجوم سادگی، گفتی عاشقم شدی تو به اولین نگاه، گفتی خورشید تو اون کسی که تو برستان که صبوری ماه بی نظیر و زیبو تو شبای سوت و کوری. کاش تونسته بودم از دل بگم و عشقی که دارم بعد تو محال عکسی توی قاب دل بذارم، توی قاب دل بذارم. نمیدونستی عاشقم، گفتی غریبه ای برو، به خاطرت میاد هنوز لحظه ی تحقیر منو. عشق یک جامعه به من واسه تو رنج نداره، تو کجا و من کجا، گل مغرور قشنگ پیش تو نمیتونم چیزی از دلم بگم، هرچیم منو نخواد عشق من نمیشه ببینم کی بعد من میشه عشق واسهات، کی میسوزه بی صدا شده یه نگاه. همه بارون میزنه خودشو به صورتم، چشم بارونی میگه هنوزم عاشقتم. جمعه های سوت و کور دستم از دست تو، بی تو آسمون شده من سنگ سبور. واسه چشای نازش بیقرارم بیقرار، ای خدا تو میدونی پی یارم پی یار. نمیدونم چی میدونی از من و عشق من، به خدا تو رو میخوام توی فقط یار من.